Mamy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę Profit List dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 maja, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. A w tym serwisie polityczne komentarze po tym, jak prokuratura wezwała byłą premierę Wykopacz na przesłuchanie w śledztwie dotyczącym katastrofy smoleńskiej. Syryjczycy mogą trafić do Polski na leczenie. O takim scenariuszu mówi szef MSZ-u. Zaznacza jednak, że rząd dopiero o tym dyskutuje. A za chwilę także Bocianie, który miał sporo szczęścia w nieszczęściu. Został postrzelony, ale trafił w dobre ręce. Jak już informowaliśmy w serwisach Trójki, była premier i minister zdrowia Ewa Kopacz została wezwana na przesłuchanie w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym katastrofy smoleńskiej. Nie wiadomo jeszcze, kiedy Kopacz miałaby zeznawać, a sprawa jest już szeroko komentowana przez polityków. Senator PiSu Jan Maria Jackowski uważa, że to normalna sytuacja, skoro z mediów dowiadujemy się o nieprawidłowościach przy okazji pochówków ofiar katastrofy smoleńskiej. Jest naturalną konsekwencją, że skoro prokuratura uznała za stosowne przesłuchać osoby, które w tym momencie wypowiadały się publicznie, mówię o sytuacji z kwietnia 2010 roku i które, jak dziś wiemy, okłamywały opinię publiczną i kłamały w żywe oczy, do złożenia przesłuchań. Zdaniem posła PO Rafała Grupińskiego nie chodzi o wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej ani o uszanowanie uczuć rodzin ofiar. Według niego jesteśmy świadkami manipulowania prokuraturą, żeby odwrócić uwagę od wydarzeń w komisariacie we Wrocławiu, gdzie rok temu zmarł Igor Stachowiek. To jest gra czysto polityczna, ponieważ ekshumacja, z tego co wiem, została dokonana w kwietniu, a dzisiaj została nagle użyta przez przeciek do mediów po to, by skierować uwagę wszystkich na inny problem. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że w trumnie generała Włodzimierza Potasińskiego znaleziono szczątki innych ofiar katastrofy smoleńskiej, podobnie jak w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego. Jest szansa, że ranni Syryjczycy trafią do Polski. Nie na stałe, a na czas leczenia. O takim możliwym scenariuszu mówi szef polskiej dyplomacji. Witold Waszczykowski podkreśla, że rząd rozpatruje możliwość przyjęcia osób z tego kraju w ramach korytarzy humanitarnych. Jednak żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Minister przedstawił taką koncepcję w Sopocie, gdzie spotkali się szefowie MSZ z państw Europy Środkowej i Północnej. Karol Darmoros. Rozwiązanie miałoby polegać na sprowadzeniu do naszego kraju na krótki okres osób z Syrii wymagających leczenia. To są formy, które my jesteśmy gotowi uruchomić i w ten sposób pomagać ludziom poszkodowanym przez wieloletni, już prawie 7-letni konflikt w Syrii. Jednak jak mówił minister Waszczykowski, Polska ze względu między innymi na rynek pracy i demografię nie może przyjąć emigrantów ekonomicznych z Bliskiego Wschodu, stąd sprzeciw wobec unijnego programu przesiedleń migrantów. Uważamy, że jest to niehumanitarna, nieludzka koncepcja. W XXI wieku tak postępowa instytucja jak Unia Europejska nie może sobie pozwolić na to, ażeby siłą przesiedlać ludzi z jednej części Europy do drugiej. Komisja Europejska zagroziła uruchomieniem procedury naruszenia unijnego prawa, jeśli Polska, Austria i Węgry nie zaczną przyjmować imigrantów. Z Sopotu Karol Darmoros, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. W całym kraju 20 tysięcy dzieci mieszka w domach dziecka. Na rodziny zastępcze czekają kilka lat. Rozwiązaniem są wioski dziecięce, konkretnie rodzice SOS, którzy przeprowadzają się do jednego z czterech miejsc w kraju, gdzie opiekują się dziećmi. Katarzyna Sobczuk Wojciszyn od 3 miesięcy opiekuje się 6 dzieci. Jak przekonuje, to wcale nie jest trudne. Każdy boi się tego, że to jest tyle dzieci, ale to wcale tak nie wygląda. Dzieciaki rano się budzi, one wstają, jedzą śniadanie, wychodzą i wracają, odrabia się lekcje. Tu jest największe zamieszanie, ale jest to do ogarnięcia i nie jest to nic trudnego. Mąż pani Katarzyny, Tomasz Wójciszyn, dodaje, że wdzięczność dzieci jest najlepszą nagrodą. Się cieszą z tego, że mają dom. Że mają to ciepło. Nie jest też łatwo dla nich, no bo wprowadzanie zasad, obowiązków, nauki i w momencie, kiedy mimo wszystko widzimy, że one się cieszą, że one ich przychodzą, przytulają się, mówią wujku, ciociu, fajnie jest, no to to jest ta radość. Żeby zostać rodzicem SOS wiosek dziecięcych, trzeba mieć wykształcenie minimum średnie, być co najmniej 15 lat przed emeryturą i przede wszystkim mieć dużo zapału i siły do pracy z dziećmi. Działająca na Dolnym Śląsku Fundacja Centaurus uratowała postrzelonego bociana. Fundację zaalarmowali mieszkańcy gminy Platerówka. Ptak błąkał się po polach przez kilka tygodni i nie był w stanie wznieść się w powietrze, mówi Grzegorz Dziwak z Wrocławskiej Kliniki Weterynaryjnej. Bocian trafił do nas. Okazało się, że jest postrzelony i ma śród w jednym ze skrzydeł. I przez to nie może po prostu latać, przez to też głodował, ponieważ no, nie mógł zdobyć odpowiedniej ilości pokarmu. Wykonaliśmy właśnie serię zdjęć rentgenowskich, które wykazały, że niestety ten śród jest wewnątrz kości, w obrębie samego stawu, więc tutaj jakby usuwanie go wiąże się z zbyt dużym ryzykiem powikłań. Bocian ma się coraz lepiej, ale nie będzie już latał. Wkrótce trafi do schroniska i tam będzie miał dożywotni dom. I to już wszystkie informacje kolejne w serwisie Trójki o 20:00. Sport i Tomasz Gorazdowski. Na paryskich kortach dziś niespodzianek nie było za wiele. Z rozstawionych zawodników odpadł tylko Niemiec Aleksander Zwieriew. Przegrał ze starszym o siebie o 14 lat Hiszpanem Fernando Verdasco. Wśród pań też tylko jedna rozstawiona zawodniczka odpadła, to Johanna Konta z Wielkiej Brytanii. Była rozstawiona z siódemką. Przegrała po raz czwarty z rzędu w pierwszej rundzie we French Open. Właśnie na kort w swoim pierwszym pojedynku powinna wychodzić Agnieszka Radwańska. W pierwszej rundzie zagra z francuską Fiero. Jeżeli Polce się uda, w drugiej rundzie spotka się z Belgijką Alison van Uytvanck. Zostając we francuskim klimacie, za 2 lata Tour de France zacznie się w Belgii, w Brukseli. Tak wymyślono, by uczcić belgijskiego kolarza Ediego Merksa, który po raz pierwszy wygrał Tour właśnie 50 lat temu. A w tym roku wyścig startuje z Niemiec, przypominam, z Düsseldorfu. 1,640 mld euro wydały kluby z Premier League na początku tego sezonu. To ponad 2-krotnie więcej niż wydano w Serie A i ponad 3-krotnie więcej niż w Primera División. Ale dopiero teraz ma się zacząć Eldorado. Wszyscy będą kupować nawet drużyny ze środka tabeli i mają co wydawać. Kontrakt telewizyjny gwarantuje klubom co sezon przychód grubo ponad 100 milionów euro, a wielkie kluby mają do wydania fortuny. Sporo wskazuje na to, że najbliższy rok może przynieść ponad 2 miliardy euro wydatków w Premiership. Włoska prasa informuje, że bramkarzem Romy Wojciechem Szczęsnym, wypożyczonym z Arsenalu, zainteresowane są największe kluby Serie A. Wczoraj mówiłem o tym, że chciałoby go kupić Napoli i wtedy grałby w jednym zespole z Milikiem i Zielińskim, ale podobno Szczęsnym zainteresowany jest także Milan. A informację bardzo ciekawą podał dziennik La Stampa, twierdząc, że zainteresowany Szczęsnym jest również sam Juventus. No, to by się naprawdę działo, jeżeli by Szczęsny przeszedł do Juventusu, o ile Roma go będzie chciała zwolnić, a Arsenal z wypożyczenia, no, scenariuszy jest sporo. No, byłoby dobrze. No, byłoby nie najgorzej, chociaż tam taki Tus jeden jest, który gra i broni. Jak się nazywa? I ma się dobrze, ma się dobrze. Jak się nazywa? A nie słyszałeś o takim bramkarzu Gianluigi Buffon? Gianluigi Buffon, Buffon. Coś mi się obiło uszy. A słyszałeś o takim słowie jak szpand? Szponder. Nie, szponder nie. Szponder to później. Szpand na razie. Nie. A właśnie. To jest to, jak samiec pandy się popisuje przed samiczką. Szpanuje. Pandy. Szpand, tak. Szpanuje ten samiec, to jest właśnie szpand. Bardziej mi przychodziło szpandał i więzienie szpandał, gdzie siedział Hess. No, Rudolf. To prawda, to w Berlinie. A propos tych słówek, bo dzisiaj literki trudne wylosowała nam z ręki Ewa Lipowicz i NSDAP, tak na marginesie, z ręki wyciągnęła z woreczka. No to w klimacie. W skrablach. Widzisz, gadu od Buffona zaczęliśmy, a skończyliśmy gdzie? Na Rudolfie Hesie. Dokładnie. Noc burzowa w wielu miejscach, jest wciąż aktualne ostrzeżenie dla 13 województw, także łatwiej wymienić te miejsca, gdzie bez burz się obędzie. To jest Warmia, Mazury, Suwalszczyzna i Lubelszczyzna, a poza tym może zagrzmieć. Wieczorem i w nocy burzowo, deszczowo, temperatura od 13 stopni nad Bałtykiem do 18 na południu. Jutro zachmurzenia zmienne na Podkarpaciu i w Karpatach. Jutro burze, mocniej powieje także nad morzem i temperatura od 19, jutro już trochę chłodniej, przyjemnie będzie od 19 stopni na wybrzeżu do 26 na południu. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk i Robert Kantel. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. A już za chwilę pół Wagli. Wagil młodszy konkretnie. Zapraszamy do reklamy. Obrazy Edwarda Dwurnika, profesora Andrzeja Strumiły, Dariusza Twardocha, a może wyklejanka Wisławy Szymborskiej? 1 czerwca na antenie radiowej Dwójki charytatywna licytacja dzieł sztuki i unikatowych przedmiotów. Całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej, o które walczy Stowarzyszenie Wspólny Świat. Razem stwórzmy pierwsze w Polsce miejsce, które zapewni pełne wsparcie osobom autystycznym niezależnie od ich wieku. Szczegóły na stronie kulturapomaga.polskieradio.pl. A Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album dziecięcego zespołu Korniki. Zajęcia dodatkowe. Utwory w stylistyce reggae, bluegrassu i rock'n'rolla. Mądre teksty Sławka Wierzcholskiego, założyciela zespołu Nocna Zmiana Bluesa. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Mecenasem płyty jest miasto Rypin, skąd pochodzą Korniki. Polecają TVP ABC, Polskie Radio Dzieciom i Czas Dzieci.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Talk out of turn whenever I'm in school. I'm quiet in class 'cause I wanna pass. Besides, I ain't no fool. No one ever talked in class. No, not even a peep. That's 'cause my teacher always puts me to sleep, making sure I get all the rest I need. Dreaming of those pastures aplenty. My teacher talks and talks and talks. You know he is so boring. He yells at me every day. He says, "Hey you, stop that snoring!" Most kids raise their hand, but their answers are always wrong. Me, I just yawn and yawn and yawn and yawn and yawn and yawn. He sits at his desk every day, all he ever does is talk. Now class, answer number 4, then he'll write with his chalk. For 2.5 hours, it really is a bore, until he turns around to hear the entire class snore. Hey, you! Wake up! Don't you know school was over 2 hours ago? I'm the janitor. I gotta sweep up the room. What is this? All these spitballs on the floor and chewing gum on the blackboard? What is this, a barn? No właśnie. Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miód, jak numer PESEL. Zapraszam dzisiaj na samotny Magiel Wagli. A że zbliża się święto dzieci już za 2 dni, to w pierwszej godzinie tak naprawdę cała pierwsza godzina poświęcona muzyce, piosenkom dla dzieci. Będą to piosenki troszkę inne niż te, do których zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni. Piosenki częściowo chuligańskie, częściowo takie łobuzerskie, a częściowo po prostu ładnie zaaranżowane i zagrane dla małych i dla dużych. No z tego co pamiętam, kilka audycji nam wypadało 1 czerwca i czytaliśmy wiele listów o tym, że właśnie takiej muzyki dla dzieci brakuje. Więc tym większa przyjemność, chociaż dopiero święto za 2 dni, tym większa przyjemność dzisiaj Państwu prezentować takie właśnie wesołe nuty. To był Barry Lewis Polizar. Przy okazji pieśni dla dzieci zawsze się pojawiał w naszym maglu. No bo to pan, od którego tak naprawdę zaczęła się taka muzyka z poczuciem humoru, gdzieś nawiązująca do muzyki folkowej, dobrze zaśpiewana, świetnie napisana, no i łobuzerska przy okazji. To była akurat pieśń o tym, że niektórzy nauczyciele są przerażająco nudni w czasie swoich wykładów na lekcjach. No i nie trudno się z tym nie zgodzić. co tutaj będzie dalej. Aha, no zastanawiałem się, czy pan Barry Lewis Polizar ma swoich kontynuatorów, to znaczy kontynuatorów swojego pomysłu na muzykę dla dzieci. No i od razu przychodzi mi na myśl pani, która też w Maglu Wagli w różnych konfiguracjach się pojawiała, bo i w duetach, i w swoim pierwszym zespole, i w płytach takich troszkę poważniejszych, chociaż one nigdy do końca nie były poważne. Pani Kimia Dawson. Kimia Dawson i Mare and the Bear. Two. Yes, there's a mare at the fair on the merry-go-round. I rode the mare up and down and around and around. There was a bear at the fair and he had a lot of hair. And the bear rode the Ferris wheel with the mare. And they were friends forever. And they were friends forever. And they were friends forever. And they were friends. There was a dog at the fair with the shaggy brown hair. He rode the merry-go-round with the mare and the bear. They were carnival princess was also there. And they were friends forever. And they were friends forever. And they were friends forever. And they were friends forever. There was a cat at the fair with the jet black hair. He went to the show with the princess dog, mare, and the bear. They were in a circle pit, and they didn't have a care. As they danced all around with their fists in the air. And they were friends forever. And they were friends forever. And they were friends forever. And they were friends forever. Klacz i niedźwiedź. Kimia Dawson w towarzystwie, nie wiem, zaprzyjaźnionych dzieci. To z płyty Thunder Tides. To jest chyba już druga płyta poświęcona właśnie dzieciom. I kiedy myślę tak o tych wszystkich piosenkach, takich prostych, troszkę folkujących, piosenkach dla dzieci, to oczywiście przychodzą mi na myśl stare pieśni folkowe amerykańskie. No, a jeżeli pieśni stare amerykańskie, to Woody Guthrie. No, z tego co pamiętam, była już w naszej audycji pieśń Riding in My Car, natomiast nie w takim wykonaniu, bo tu zaśpiewa pani Elizabeth Mitchell i także w towarzystwie dzieci. Riding in My Car, Woody Guthrie, podejrzewam, że to jakieś lata 30. Don't forget to sing. What? Sing. Take me riding in the car, car. Take me riding in the car, car. Take you riding in the car, car. Take you riding in the car. Click, clack, open up the door, girls. Click, clack, open up the door, boys. Front door, back door, clickety, clack. Take you riding in the car. Climb, climb around on the front seat. Spree, I sprawl on the back seat. Turn my key and step on the gas. Take you riding in my car. The engine, it goes vroom, vroom. The engine, it goes vroom, vroom. Front seat, back seat, boys and girls. Take you riding in my car. Trees and houses walk along, great big buildings walk along. Truck and a car and a garbage can, take you riding in my car.

Oh, we're playing in the kitchen. Playing in the kitchen. Oh, we're playing in the kitchen. Playing in the kitchen. Oh, we're playing in the kitchen. Playing in the kitchen. No i tak można sobie pograć w kuchni. Tak sobie myślę, że szkoda, że zupełnie inna muzyka, muzyka funkcjonuje w przedszkolach, także podczas różnych zabaw szkolnych, bo tu dużo muzyki, tu dużo rytmu, tu dużo nauki przez zabawę. A tych piosenek, jak tak próbowałem sobie zebrać na dzisiejszą audycję, okazuje się, jest bardzo dużo, no, wszędzie na świecie. No i powracam znowu do klasyki. Pan Burl Ives może być znany, przede wszystkim znany jako aktor, natomiast wcześniej świetnie sobie radził na instrumencie, który nazywa się banjo. Naśpiewał muzykę folkową. Znany jest z utworu, który dzieciaki gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych uwielbiają. Nazywa się The Lollipop Tree, Burl Ives. No a później, jak to zazwyczaj bywa w moich zestawieniach, młodzież, Zoe Louis, pani, która zajmuje się głównie muzyką folkową, bardzo, bardzo eklektyczną. Ja myślę, że przy okazji dorosłych piosenkowych Magli też będę przynosił jakieś dokonania, bo pani ma na swoim koncie już ma kilka tych płyt. Pierwsza ukazała się jedynie na kasecie, bo to był 94 rok, jeszcze wtedy kasety były. Ostatnia w 2012 roku, pochodząca z Anglii. Sama gra na wszystkich instrumentach na swoich płytach, bo gra i na gitarze, pianie, harmonijce, ukulele, tam się pojawia akordeon, trąbka, instrumenty perkusyjne.

very sheepy. They're a border Leicester's fat, fluffy Shetland Rylands, round, puffy Dorset horns, ruminating South down Romney's tail shaking Lincoln Longwell, shy, sweet Hop, skip, jump and leap. Oh, everywhere I look, everyone I meet, shake! Some bar, some brace, some plate, they are called shake! More stimulating than sleep, shake! Tasty kind of meat, shake! Yodel-ay. Sheep, Zoe Louis. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj w Maglu Wagi pierwsza godzina to dzień dziecka, taki troszkę wcześniej. Zoe Louis, ja pozostaję w miarę nowych płytach. Dean Jones, to jest też pan, który zajmuje się piosenkami dla dzieci. One Minute Song. Piosenka, która trwa, no tutaj przekracza według moich informacji tą minutę, bo trwa minutę 3 sekundy. One Minute Song, a później Caspar Baby Pants. To jest pan, którego płyty odkryłem zupełnie niedawno. Zakupiłem je dla swoich dzieci, bo na tych płytach dzieją się fantastyczne rzeczy. Między innymi pan nagrał dwie płyty poświęcone Beatlesom, Baby Beatles i Beatles Baby, ze świetnymi wersjami rozpisanymi specjalnie dla dzieci utworów Beatlesów. No, ale jak tak myślę o Beatlesach w ogóle i o tym, jak sam przekonałem się do tego zespołu tak naprawdę zupełnie niedawno, chociaż jako właśnie mały prepage słuchałem często Beatlesów, przede wszystkim Yellow Submarine, ale dzisiaj bardzo chętnie wracam razem z moimi dziećmi do tych płyt, no bo jednak to wspaniały przykład ich harmonii, melodii, wyobraźni. Caspar Baby Pants, jak się okazało, jak tak zacząłem sobie szukać, cóż to za postać, bo wydawały mi się te płyty bardzo dobrze wyprodukowane, bardzo dobrze zaaranżowane, co wyróżnia Caspara spośród tych wszystkich płyt z muzyką dla dzieci. No i okazało się, że to jest pan, pod tym pseudonimem ukrywa się pan Chris Bellew, który występował w zespole mi dobrze znanym, bo z tego co pamiętam, to w połowie lat 90. wyskoczył zespół The Presidents of United States of America. No myślę, że część z Państwa pamięta pieśni. No to był dosyć popularny zespół w połowie lat 90. Nie wiem, co dzisiaj panowie robią całego zespołu, ale widzę, że jest jakaś płyta z 2014 roku. Zupełnie nie wiem, jak ona brzmi. Pamiętam przebój chociażby też dowcipny, fajnie zagrany, tak. Utwór Lamp. To był jakiś 95 rok. No a pan Caspar Baby Pants już od jakiegoś czasu nagrywa świetne płyty dla dzieci. I z płyty Baby Beatles, no trudno mi było wybrać, który utwór Beatlesów która wersja. Wybrałem akurat Penny Lane. This song is 1 minute long. This song is 1 minute long. This song is 1 minute long. It's about 1 minute long. It's about 1 minute long. It's about being 1 minute long, and it's almost exactly 1 minute long. This song is 1 minute long. This song is 1 minute long. This song is 1 minute long. This song is 1 minute long. All right, how we doing now? We got how much time? 20 seconds. Yeah, doing pretty good here. One more thing to say, probably, if I can. Okay, yeah. 11 seconds. Yeah, okay.

na płycie Family Time. Między innymi właśnie Paul Simon, więc Ziggy Marley razem z przywołanym przeze mnie Paulem Simonem w piosence Walk Tall. Justin Roberts, później Ziggy Marley i Paul Simon. It was the hottest day in July. We were sweaty on the porch, just my brother and I. My dad said, boys, when we were young, this is the way we lived when the heat just stung. We'd mix the sweet with the sour wall, and we could just sit there for hours, wall, with the ice and the lemon and the sugar and the shade. We were all grown up. Lemonade. Let's take a poster board and a marker. Let it be the hottest day. We'll make those big black letters darker. Let it be the hottest day. And then we'll tape it to the table. That sign we made, it says 25 cents. Lemonade. It was the hottest day in July. The hottest day. The air was thick, not a cloud in the sky. Had to be the hottest day. And when I called out to my dog, you know, he just stayed. He was like air conditioning, and I was like lemonade. You gotta mix the sweet with the sour. Sweet with the sour. Might have to sit there for hours. Whoa. Sit there for hours. Cut a hole in the top of a coffee can. It's how we get paid. You know we're all grown up. Lemonade. Now it won't be long until the day's gone, and we'll wonder if supper is made. We'll have to pack the whole thing up and go inside. Lemonade. Gotta mix the sweet with the sour, whoa. Sweet with the sour. Might have to sit there for hours, whoa. Sit there for hours. And all the people in the church are walking out cause they just prayed. But the one thing they're really thinking about is lemonade. You gotta mix the sweet with the sour, whoa. Sweet with the sour. Might have to sit there for hours, whoa. You might have to bike around the block, tell them what we made. Better get it while it lasts, cause the summer's going fast. Lemonade. It was the hottest day in July. Had to be the hottest day. It was the hottest day in July. Hot, hot, hot. I mean with the ice and the lemon and the sugar in the shade, we were all grown up. Lemonade. Lemonade. Lemonade. Lemonade. Lemonade. Off the dust and lift up your chest. Walk tall, walk tall, even if you fall, get up. Stand tall, stand tall. before they talk. There comes a time you gotta be strong. So pick up your feet and sing this song. Walk tall, walk tall. Even if you fall, get up. Stand tall, stand tall. Even if you fall, get up. Walk tall, walk tall. Even if you fall, get up. Stand tall, stand tall. Even if you fall, get up. Don't you worry about how it looks. Not everything was written in a book. Some things you learn as you go. But here's one thing you already know. Walk tall, walk tall. Even if you fall, get up. Stand tall, stand tall. Even if you fall, get up. Walk tall, walk tall. Even if you fall, get up. Stand tall, stand tall. Even if you fall, get up. Nothing is ever gonna keep me down. Jump over hurdles, I'll come around. And if at first I don't succeed, I'm gonna try it again till I get what I need. Walk tall, walk tall. Even if you fall, get up. Stand tall, stand tall. Even if you fall, get up. Walk tall, walk tall. Even if you fall, get up. Stand tall, stand tall. Even if you fall, fall, get up. Even if you fall, get up. Even if you fall, get up. Even if you fall, get up. Yeah. Walk tall, walk tall. Stand tall. No i myślę, że teraz zrobi się troszkę poważniej, bo po terenie kultury oprowadzi Państwa Agnieszka Opszańska. Uwaga, uwaga, dzisiaj odkurzamy domowe archiwa. Teren. Kultura. Pod tą nazwą Warszawska Fundacja Archeologia Fotografii od lat konsekwentnie otwiera swoje drzwi, dzieli się wiedzą o tym, jak obchodzić się ze starymi fotografiami, by nie uległy zniszczeniu, czy uratować te już lekko nadgryzione zębem czasu. A więcej opowie już Karolina Puchała-Rojek z Fundacji Archeologia Fotografii. No więc to jest taka nasza akcja wychodząca naprzeciw wszystkim tym, którzy mają w domowym zaciszu swoje zbiory fotograficzne. Nie muszą to być wielkie zbiory, może być to album, czasem może być to jedno zdjęcie, które w jakiś sposób nas intryguje, albo chcielibyśmy zachować je w stanie jak najdłuższym, nienaruszonym. I już jutro kolejna okazja, żeby odkurzyć domowe archiwa, zabrać swoje stare fotografie i ruszyć na dzień otwarty. A co na nas czeka? Można do nas przyjść, pokazać, podzielić się swoimi wątpliwościami, czy też pytaniami, jeśli chodzi o stan zachowania zdjęcia, o jego wartość historyczną, artystyczną, o tym, co można zrobić, żeby takie zdjęcia przetrwały jak najdłużej przede wszystkim, to znaczy jak się z nimi obchodzić, żeby one przetrwały kolejne lata w jak najlepszym stanie. Zapraszamy, takie jak wspomniałam, bez względu na to, jaką według nas ma wartość takie archiwum, bo warto podkreślić to, że często ludzie, którzy mają zbiory fotograficzne, myślą, że to ma tylko taką sentymentalną wartość, właściwie kogo to obchodzi, tutaj jest moja babcia, to jest dla mnie ważne, ale bardzo często te zbiory, na które my możemy spojrzeć profesjonalnym okiem, właśnie odczytać inne ich znaczenia. Nawet ostatnio muszę powiedzieć, że była ona z pani ze swoim albumem rodzinnym, w którym okazało się, że między zdjęciami rodzinnymi, zresztą bardzo dobrymi jakościowo, były odbitki w technice cyanotypii. W starej technice to naprawdę jest to wyjątkowo, że w takim albumie, w tej technice zdjęcia rodzinne zachowały się i jest to dla nas też ogromna możliwość, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, więc chętnie dzielimy się swoją wiedzą i zapraszamy wszystkich. Nie trzeba się umawiać, można po prostu przychodzić. Do siedziby Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie, a warto czasem otworzyć szuflady, przejrzeć stare albumy i zdjęcia, bo raz, to historia, która z nami zostaje i oby jak najdłużej, a dwa, to naprawdę wyjątkowa okazja, żeby pokazać zdjęcia specjalistom, którzy mają bardzo dużą wiedzę merytoryczną, ale i techniczną. Tak, to prawda, ponieważ mamy bardzo profesjonalne stanowisko nie tylko do digitalizacji, ale mamy też specjalistów, którzy wiedzą właśnie, w jaki odpowiedni sposób skanować zdjęcia, czyli w tę formę cyfrową na przykład je przetwarzać, później je retuszować. Mamy kontakty do wspaniałych, absolutnie właśnie konserwatorów fotografii, którzy potrafią doprowadzić ten oryginał, bo o nim nie zapominamy nigdy, do takiego stanu, no na przykład właśnie lekkim retuszem, jeśli jest potrzebne, albo zabezpieczeniem stanu oryginalnych odbitek. Potrafimy się też dobrze zajmować negatywami, bo często ludzie myślą, że mają tutaj tam jakieś klisze, właściwie nie wiadomo, co tam nawet jest, natomiast też sobie całkiem nieźle radzimy z negatywami wszelkiego rodzaju, szklanymi, nitroceluzowymi, wszystkimi, jakie tylko istnieją, także myślę, że jesteśmy tutaj specjalistami, nieskromnie mogę powiedzieć, chociaż opieram się przede wszystkim na moim wspaniałym zespole w archeologii fotografii. Pełna zgoda, a i wiele na miejscu można się dowiedzieć i nauczyć. Na przykład nie wszyscy wiedzą, że... te albumy leżące na półce, gdzie są na przykład zdjęcia z lat 70. kolorowe fotografie, one są często dużo bardziej narażone na upływ czasu niż te zdjęcia na przykład z lat 20. 30. paradoksalnie, ponieważ kolorowe zdjęcia są bardzo nietrwałe i trzeba się w bardzo specjalny sposób z nimi obchodzić. Także tutaj absolutnie nie chodzi o same perełki, chociaż oczywiście takie też zapraszamy, ale również pojedyncze zdjęcia, czy takie, które w oczach właścicieli wydają się, że mają tylko wartość sentymentalną. O tym i o wielu innych rzeczach związanych z mniej lub bardziej wiekowymi fotografiami, które mamy w domu, dowiemy się już jutro. Warszawska Fundacja Archeologia Fotografii otwiera swoje drzwi, a my odkurzamy domowe archiwa. Więcej na www.faf.org.pl. A ja zapraszam. No i jeżeli już nadszedł czas, żeby zakończyć tę pierwszą część, bo już dawno po dobranocce, no to kołysanki. Kołysanki to przepiękne kołysanki do wierszy Joanny Papuzińskiej, Kai i Janusza Prusinowskich z płyty Kołysała mama smoka. Powrót, czyli już kolejna, druga część. Liski, taki wybrałem utwór na dobranoc. Przyszły liski do kołyski, miały bardzo senne pyski, senne łapki, senne nosy i ziewały w niebo głosy. Niech już śpi dziewczynka mała, niech już zaśnie, nie kaprysi, darujemy jej sen lisi, mocny, smaczny i głęboki, cichy jak te lisie kroki. Jest w nim pięknych rzeczy wiele, zapach trawy, listek rdzawy, piasku szelest, głosy pszczele nad polami, księżyc blady i na śniegu drobne ślady. Zapraszamy do reklamy. Głośniej! Głośniej! Bo właśnie markowe hity w Lidlu w atrakcyjnych cenach. Takie markowe hity w takich super cenach. W Lidlu już teraz hit za hitem. Coca-Cola w supercenie 3,33 za 2 litry przy zakupie dwóch butelek. Kup dwie butelki, a drugą kupisz 50% taniej. A proszek Persil jedynie 20,99 za 3,15 kg. Tylko 20,99.